się, czy każda już żurawit ma, czy może jeszcze nie, czy kompleksowo dba o drogi swe i pełnią życia wciąż cieszy się. Bo z tym pęcherzem nigdy nie wie, oj nie wie się, czy dobrze jest, czy może jest już źle, dlatego swój żurawit kompleks bierz i poleć tej i tamtej. Żurawit kompleks, suplement diety, zawiera żurawinę, a także skrzyp i pokrzywę, które kompleksowo wspierają drogi moczowe. Żurawit kompleks, kobiety polecają kobietom. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 23 stycznia, jest 13. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Nie będzie żadnych nowych rozmów o zawieszeniu broni, ogłasza przywódca donieckich separatystów. Prezydent Rosji winą za sytuację na wschodzie Ukrainy znów obarcza władze w Kijowie. Jest śledztwo w sprawie śmierci 5-miesięcznego dziecka. Niemowlę zmarło prawdopodobnie w autobusie, którym podróżowało z matką. W meczetach nad Sekwaną modlitwy za Francję. Muzułmanie proszą m.in. o pokój i błogosławieństwo dla Republiki. To Ukraina jest odpowiedzialna za złą sytuację w Donbasie, twierdzi Władimir Putin. Zdaniem rosyjskiego prezydenta za zaostrzenie konfliktu odpowiadają ci, którzy wydają przestępcze rozkazy wysłania artylerii i lotnictwa na gęsto zaludnione tereny. Równolegle głoszą propagandowe slogany o dążeniu do pokoju i szukaniu odpowiedzialnych, mówił rosyjski prezydent na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Rano przywódca donieckich separatystów ogłosił, że nie będzie żadnych nowych rozmów z Kijowem o zawieszeniu broni, a jedynie o wymianie jeńców. Oleksandr Zacharczenko zapowiedział dalszą ofensywę do granic obwodu donieckiego. A co na to Kijów? Ukraińska Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony potwierdza, że separatyści i rosyjskie wojska przechodzą do ofensywy. Przewodniczący Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Oleksandr Turczynow powiedział, że separatyści naruszają wszystkie porozumienia pokojowe i przechodzą do aktywnych działań ofensywnych. Te operacje odbywają się wzdłuż niemal całego frontu w okolicach Doniecka i na południu obwodów donieckiego i ługańskiego. Ostrzeliwane są nie tylko nasze pozycje, ale też cele cywilne. Premier Arsenij Jaceniuk poinformował, że kilkaset różnych obiektów w całym kraju ma być silniej ochranianych przez Policję, Gwardię Narodową i Służbę Bezpieczeństwa. Są to m.in. porty, lotniska, sieci kolejowe, dworce i elektrociepłownie, gazociągi oraz wodociągi. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Według danych ONZ-u od kwietnia ubiegłego roku w konflikcie na wschodzie Ukrainy zginęło ponad 5 tysięcy ludzi, jednak zdaniem Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Praw Człowieka realne dane mogą być znacznie wyższe. Prokuratura w Środzie Wielkopolskiej bada okoliczności śmierci 5-miesięcznego dziecka. Jak dowiedziało się Polskie Radio, niemowlę zmarło prawdopodobnie w autobusie, którym podróżowało z matką. Kobieta w poniedziałek jechała z Kalisza do Klęki. Po wyjściu z autobusu zorientowała się, że synek nie żyje i powiadomiła pogotowie. Prokuratura nie wyklucza, że dziecko nie żyło już wcześniej. Kobieta całą podróż trzymała niemowlę w nosidełku. Razem z nią podróżował starszy, półtoraroczny synek. Według śledczych na ciele dziecka nie było żadnych obrażeń. Kobieta jest pod opieką psychologiczną. Teraz w serwisie wracamy do sytuacji pacjentów Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Rzecznik Praw Obywatelskich, który zajął się tą sprawą po naszych doniesieniach, uważa, że minister zdrowia nadal nie gwarantuje im leczenia w godnych warunkach. Dlatego zapowiada kolejną interwencję. Minister poinformował biuro rzecznika, że w ramach swoich uprawnień nadzorczych zobowiązał dyrekcję Instytutu do wprowadzenia programu naprawczego. Napisał też, że planuje w tym roku przeprowadzić kontrolę Instytutu za ostatnie 2 lata. Jak mówi Piotr Mierzejewski z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, z pisma ministra nie wynika, czy warunki leczenia zostaną poprawione. Nie daje pacjentom Instytutu gwarancji, że ich prawo do intymności, godności będzie skutecznie realizowane. Tymczasem warunki w klinikach psychiatrycznych Instytutu nadal są fatalne. Nieszczelne okna, przez które wdziera się zimno, grzyb na ścianach czy koedukacyjne łazienki. Dla kilkudziesięciu pacjentów to zaledwie namiastka codziennego dramatu chorych psychicznie ludzi. Piotr Mierzejewski mówi, że opieszałość ministra może dziwić, bo rzecznik w sprawie Instytutu interweniuje od 2010 roku. 3 lata zajęło ministrowi zlecenie przeprowadzenia programu naprawczego. Kompleksowa kontrola działalności placówki dopiero jest na etapie planowania. W piśmie do Rzecznika Praw Obywatelskich minister pisze, że dyrektor Instytutu zwróciła się do niego o dofinansowanie remontu klinik psychiatrycznych. Informuje, że ewentualne wsparcie zależy od kształtu budżetu państwa na ten rok. Monika Gosławska, Polskie Radio. Przez niemal tydzień próbowaliśmy zdobyć komentarz ministerstwa w tej sprawie. Nikt jednak nie znalazł dla nas czasu. Muzułmanie nad Sekwaną modlą się w meczetach za Francję podczas tradycyjnych piątkowych nabożeństw. W ponad 2300 meczetach i salach modlitewnych będą prosili Allaha o opiekę nad republiką. Przywódcy stowarzyszeń wyznawców islamu podkreślają, że do tej pory każdy robił to indywidualnie, w głębi swojej duszy. Teraz jest to akt wspólny, wyrażany na głos. Mohamed Moussaoui, przewodniczący Unii Meczetów Francji, podkreśla, że wierni będą prosili Allaha o to, aby republika, co mocno zaznaczają ich kraj, opływała w dostatek i bogactwo. Będą także modlili się o pokój i o błogosławieństwo dla Francji. Tymczasem gwałtownie rośnie liczba aktów antyislamskich. Celem ataków, niekiedy także przy użyciu broni palnej, padło już ponad 120 takich miejsc związanych z kultem muzułmańskim bądź z kręgiem kultury arabskiej. Wyznawcy islamu boją się, aby po niedawnych zamachach ich religii automatycznie nie utożsamiać z terroryzmem. Przed wejściami do meczetów i synagog pojawiły się ogromne serca z wyrazami solidarności i apelem o zgodne życie pod jednym francuskim niebem. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Piątek pochmurny i mokry w całym kraju, pada albo deszcz, albo deszcz ze śniegiem, tylko na Podlasiu i w górach śnieg, na termometrach od 0 do 3 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W automagazynie witają Państwa Włodzimierz Jętarski i Przemysław Kotowski. Panie Włodzimierzu, trwa okres wyprzedaży i jak co roku dylemat, które auto wybrać? Ja ten dylemat, proszę Pana, mam już za sobą. Przejrzałem wszystkie rynkowe oferty i mam swojego faworyta, który ma 6 hybrydowych modeli w swojej ofercie w ciągu 2 ostatnich lat. Miał 12 premier i ma coś jeszcze. Co takiego? Niezawodność, która była, jest i będzie. Myślę o Toyocie. A poleciłby pan własnej żonie? Nie tylko własnej, tym bardziej, że modele 2014 roku w Toyocie są teraz na wyprzedaży. I niskie ceny od Lidla. Dziś pod młotek idzie taka okazja. Kawa ziarnista Jakobs po 29,99 za kilogram. Taka pyszna, taka aromatyczna, na takie przebudzenie. Taka kawa za jedyne 29,99. Więc 29,99 za kawę ziarnistą Jakobs po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci i... idę na kawę. Lidl, co tydzień coś nowego. Kawa ziarnista Jakobs po 29,99 za kilogram. Niestety słucze płabomęt. Słucham? Trzepłabomęt. Powtórz. Bacić Anna. Coś chyba niedokładnie. Do nie? Aha, jeszcze raz. Niestety słucze płabomęt. Nie wszy. Scy. Słu. Ha. Cze. Pła. Co. A. O. Na. Ment. Rozumiem. Tak by wyglądało radio, gdybyśmy my mówili tak, jak ludzie płacą. Dokładnie, ale tak nie zrobimy. Pamiętaj o nas. Opłacając abonament radiowo-telewizyjny między 2 a 25 stycznia za cały rok z góry zapłacisz o 10% mniej. To dla ciebie staramy się być coraz lepsi. Dziękujemy, że jesteś z nami. Więcej informacji na temat stawek i promocji pod numerem infolinii Poczty Polskiej 43 842 06 06 oraz na placeabonament.pl. Proszę Państwa, prawdziwe dzieło można poznać po wyśmienitej rzeźbie, dokładnym wykonaniu, inteligentnych technologiach, wydajnym silniku, bogatym wyposażeniu, nie zapominając o wyczekaniu odpowiedniego momentu na jego zakup. Nie prześpij wyjątkowej okazji. Ruszyła wyprzedaż Fordów z rocznika 2014. Szeroka gama modeli w niezwykle atrakcyjnych cenach. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. 777 zł. 4000 może. 5000. 9. 12,5 tysiąca. 28,5. 29. 50. 55. To było wspaniałe. Bardzo, bardzo dziękujemy. W ramach akcji Święta bez granic dzięki Państwu zebraliśmy na rzecz Fundacji Nasze Dzieci wyjątkowo dużą kwotę i zbieramy nadal. Do końca stycznia prosimy o wysyłanie SMS-ów o treści pomoc pod numer 72 265. Życzliwie powtórzę. 72 265. Koszt to 2 zł 46 groszy. Raz jeszcze bardzo dziękuję. Kuba Strzyczkowski. Operatorzy T-Mobile plus Orange i Play zrzekli się dochodu z połączeń. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Grube okazje w odchudzonych cenach. Na przykład lustrzanka cyfrowa Canon EOS 700D z obiektywem 18-55 oraz stabilizacją obrazu za jedyne 2299 zł. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 9 minut po 13. Muzyczna Poczta UKF. Making love with you is all I wanna do. Loving you is more than just a dream come true. And everything that I do is out of loving you. No one else can make me feel the colors that you bring. Stay with me while we grow old, and we will live each day in springtime. 'Cause loving you has made my life so beautiful, and every day of my life is filled with love. And every time that we, ooh, I'm more in love with you. La la la la la, la la la la la, la la la la la, la la la la la, do do do do. No one else can make me feel the colors that you bring. Stay with me while we grow old, and we will live each day in springtime. 'Cause loving you is easy, 'cause you're beautiful, and every day of my life is filled with loving you. Loving you, I see your soul come shine. Every time that we, ooh, I'm more in love with you. La la la la la, la la la la, la la la la la, la la la la, do do do do. Chciałbym zamówić dla żony, a ona dla mnie, piosenki Mini Lipperton, Loving You. To będzie dla nas i dla innych słuchaczy miłym rozpoczęciem weekendu, napisał pan Łukasz. Podpisane Łukasz i Ela. Dosyć wczesne to rozpoczęcie weekendu, panie Łukaszu i panie Elżbieto. Zazdrościmy. Piątek, 13.12. Witamy w Muzycznej Poczcie UKF-u. Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Mariusz Owczarek, Tomasz Żonda bawi gdzieś tam w ciepłych krajach. Pozdrawiamy serdecznie. Przez najbliższych kilka tygodni będziemy spotykali się o tej porze i prezentowali to, co państwo zamawiają do wspólnego posłuchania w trójce, jak co tydzień. ukf@polskieradio.pl to maile, no i telefony, na które czeka Halina Wachowicz, 22 i 7 trójek. Kolejny list od pana Jacka jest taki. Dzień dobry. Bakterie, wirusy czy jakieś inne drobnoustroje, jak zwał, tak zwał, najpierw mnie rozłożyły, a potem przykuły do łóżka. Jedyny plus tej sytuacji jest taki, że najbliższy piątek, czyli dziś, spędzę w pozycji horyzontalnej i to w dodatku z trójką. Dave Brubeck Quartet i jego Take Five zapewne sprawią, iż szybciej stanę na nogi.

kwartet Dave'a Brubecka, ta kompozycja Paula Desmonda, płyta Time Out, 1959 rok, Take 5, 5 czwartych, takie metrum ma ten utwór. No i to państwo decydują, jakie utwory, jakie piosenki pojawiają się na antenie Trójki co piątek od 13 z minutami do 14.45. Kolejny list ukf@polskieradio.pl. Tych listów jest już naprawdę sporo. Muszę właśnie odnaleźć ten, o którym państwu chciałem powiedzieć. ukf@polskieradio.pl. Przypomnę, tak można napisać, kierując maila pod taki adres ukf@polskieradio.pl. Dzwonić do Haliny Wachowicz można również 22 i 7 trójek. List od pani Joanny. Dzień dobry. Chciałabym bardzo serdecznie pozdrowić pana Piotra Barona, przekazać życzenia szybkiego powrotu do radia i zadedykować jego ulubiony w minionym roku utwór Graffiti on the Train grupy Stereophonics. Yeah. Czasami dobrze sobie zrobić przerwę od utworu, który najpierw słyszało się często na antenie radiowej, bo po tym czasie robi wciąż ogromne wrażenie. Graffiti on the Train, zespół Stereophonics w muzycznej poczcie UKF-u. 22:07, zadzwonił telefon. Chciałbym zaproponować Queenstrike, Silent Lucidity. Świetna rockowa ballada, warta przypomnienia. Pamiętam, że jak byłem na koncercie Queenstrike w Chorzowie, na koncercie w ogóle Master of Rock, to wtedy największą wrażenie na mnie właśnie ten zespół Queenstrike wtedy zrobił. Pamiętam też to piosenkę z listy przebojów trójki. Twice at once you learn Silent Lucidity, zespół Queensryche, jedna z tych piosenek, która została z nami już chyba na zawsze, tu w trójce z tego niesamowitego roku 1991. ukf@polskieradio.pl. Pani Katarzyna napisała: bardzo proszę o piosenkę Lyra Quine w wykonaniu Jeffa Buckleya dla mojej mamy Ewy, która teraz męczy się w pracy. I lost myself on a cool, damp night. I gave myself in that misty light. Was hypnotized by a strange delight under a lilac tree. I made wine from the lilac tree. Put my heart in its recipe. Makes me see what I want to see and be what I want to be. When I think more than I want to think, I do things I never should do. I drink much more than I ought to drink because it brings me back you. Lilac wine is sweet and heady, like my love. Lilac wine. I feel unsteady, like my love. Listen to me, I cannot see clearly. Isn't that she coming to me near? Lilac wine is sweet and heady. Where's my love? Lilac wine, I feel unsteady. Where's my love? Listen to me, why is everything so hazy? Isn't that she? Or am I just going crazy, dear? Lilac wine, I feel I'm ready for all my love. Feel already for my Jeff Buckley potrafił nawet z tych piosenek nie swoich, nie napisanych przez siebie zrobić takie cudeńka jak to Lilac Wine. ukf@polskieradio.pl za 23 minuty 14. Czas nam płynie przy Państwa ulubionych piosenkach. Widzę już kolejne zamówienia telefoniczne w kolejce, ale na razie zerkam na ekran komputera ukf@polskieradio.pl. Pan Jacek z Gdańska napisał list. Dzień dobry. Wpadła mi kiedyś w ucho kompozycja wykonywana w męskim duecie przez Marka Knopflera i... To są trzy znaki zapytania. Utwór nosi tytuł chyba Big River albo Deep River. Nigdzie oprócz Trójki nie słyszałem więcej tego utworu, a chciałbym go jeszcze raz usłyszeć i dowiedzieć się, z jakiego albumu on pochodzi oraz z kim Knopfler śpiewał go w duecie. Panie Jacku, Knopfler nie śpiewał, ale grał, chociaż w jego przypadku to właściwie tak jakby śpiewał, prawda? Mark Knopfler pojawił się na płycie Big River, w tytułowym nagraniu. To był 95 rok. Artysta nazywa się Jimmy Nail. Walking on cobbled stones, little bits of skin and bone, jumping on a tram car for a ride. I can remember then, as I was just a boy of 10, hanging around the old quayside. Now all the capstans and the cargo boats and stevedores are gone, to where all the old ships go, but memories just like the seas live on. 'Cause that was when coal was king, the river was a living thing, and I was just a boy, but it was mine. Look holy time, for this was a big river. I want you all to know that I was proud. This was a big river, but that was long ago. That's not now. That's not now. My father was a working man, he earned our living with his hands. He had to cross the river every day. He picked up a union card out of the Neptune yard, mouths to feed and bills to pay. There came a time for him to sail across the seas and far away. And finally when that war was won, you brought him home, and home he stayed. And when his days were done under a golden sun, you took him back to where he longed to be. Neptune was the last to go. I heard it on my radio. And then they played the latest number one. But what do they do all day? And what are they supposed to say? What does a father tell his son? If you believe that there's a bond between our future and our past, and try to hold on to what we have. We build them strong, we build to last. 'Cause this is a mighty town, built upon a solid ground, and everything they've tried so hard to kill. Gra po latach, pięknie. Big River, 1995 rok. Jimmy Nail, a na gitarze rozpoznawalnej od pierwszego dźwięku Mark Knopfler. 22 i 7 trójek. Chciałbym zaproponować dzisiaj piosenkę zespołu Level 42, Lessons in Love, ponieważ trwa karnawał, a tej piosenki dawno nie słyszałem. Day. Lessons in Love, zespół Level 42. A teraz, proszę Państwa, uwaga, robimy radio jeszcze głośniej. Chciałem zamówić utwór Bohemian Rhapsody, ale w wykonaniu Muppetów, bo to jest po prostu ulubiony utwór mojego w tej chwili 10-miesięcznego syna. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. 'Cause I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. To me. Mama. Mama. Yeah. Mama. Mama! Mama! Ah, ha, ha, ha, ha. Mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama! Ah! Dada? Dada! I see a little silhouette of a clam. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening. Me, me, me, me, me. Galileo, me, me, me, me. Galileo, Galileo, Figaro. I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. No, no, no. Easy come, easy go, will you let me go? Ma, na, ma, na. Let me throw. Ooh, ma, na, ma, na. They will not let you throw. Let me blow. Ma, na, ma, na. They will not let you blow. Let me jump. Do not like your jokes. Let me jump. Do not like your jokes. Let me jump. No, no, no, no, no, no! Vernigiri, Vernigiri! Mamma mia, let me go! Does anyone know if there is a part for me? For me, for me! So they tell us this video's going too far! Yeah, Chief? Remind me to stop setting up these video conferences. They're not very productive. You got it. Sheesh.